مختی صورت کے پورا احساس کے اللہ رب العزت دانبیا علیہ السلام و السلام دے امتحانات و ذکر کو دا حضرت داؤد علیہ السلام دا آزمائش اور امتحان ذکر ہو دیاور تصویر حضرت سلیمان علیہ السلام و السلام اور پسیر ایوب علیہ السلام پدی سورہ زمر کے اللہ رب العزت آغا نفی دے شرک فل عبادت ذکر کئی اور تاغیبان دلائل عقلی ذکر کئی اور ابتداد دی سورت کے اللہ رب العزت دا قرآن پاک دا نزول اغا مقصد ذکر کئی چدادم رلی کتاب دنیا تا دا صد پارا اللہ رب العزت نازل کرے دارنگی دا شرک اعتقادی دا غسلور و اقسام ہو پدی کی تفصیلا رب ہے چاہے تو شرک فی العلم ہوئی شرک فی الدعا اور دارنگی شرک فی التصرف اور شرک فی العبادت بسم اللہ الرحمن الرحیم تنزیل الکتاب را نازل دل دی کتاب من اللہ دا اللہ دا طرف نزی دا سے اللہ العزیز چیا غزور ورد غالب دے الحکیم اور دا حکمت الخاون دے اگر دی صورت ابتدا کی الحکیم ذکر کو نظم نے مشائخ و استادانو د تفسیر مطابق یہ کہ رقم صورت پہ ابتدا کے الحکیم لفظ ذکر شی دے کی اشاروی دلائل عقلی ہوتا تنزیل الکتاب را نازل دل دی کتاب من اللہ د طرف د اللہ ندیدہ د اللہ د جانب نراغلے او دا کتاب اللہ را لے گلے آغا دا سے اللہ دے العزیزی چی زورور دے تا ہر چا زورور دے غالب دے الحکیم او حکمتن والدے ندا کتابم دے حکمتن ندک دے انا انزلنا الیک الکتاب بے شک آر آلے گلے دے منگتا تا اے حبیب کتاب قرآن پاک قرآن کے تنزیل دلتا وی انزلنا دا تنزیل او دا انزلنا پمن سے فرق دا دے تنزیل وی لگ لگ را لے گلو تا او انزلنا کی انزال دے انزال وی یوزل را لے گلو تا دیکھ دا قرآن پاک غدوزلی نزول طرف سے اشارہ دا قرآن پاک نزول دو کرتا شوے یوزل اللہ دا لوح محفوظ نادا دیر شپارے قرآن پاک اغا آسمان دا دنیا چغیتا بیت العزت وی بیت المعمور مورت وی ہر آسمان کی بیت المعمور دے اغیت دا قرآن پاک نازل کرے فیوزل والے او بیال آسمان دا دنیا نا دے درمش کال پا عمر کے لگ لگ دے ضرورت مطابق اللہ را لے گلے دے تنزیل الکتاب کی اشارہ و لگ لگ را لے گل او انزلنا کی اشارہ دا طول را لے گلو تا انا انزلنا الیک الکتاب بے شک را لے گلے دے منگتا تا اے حبیب کتاب دا کتاب دے صدف پار را گلے دا در تا مقصد او حکمت دے نزول دے عظیم الشان کتاب ذکر کئی بالحق ہی دا پار دا حق سرگن دے دو دا کتاب دے دا پار راغلے چی خلق لحق سرگن شی زکا معاشرہ کی دا سی گندا و خراب خلق سی چی دا زان نس دن جوڑ کرے دا شرک و دا کفر پشکل کے دا بدعات و دا رسومات پشکل کے دا ظلم او دا زیادتی پا شکل کی اغیط دین وئی نو قرآن راغ وینا دا تا کی سے جڑ کری دا حق نہ دے بلکہ حق حاغ سری سے کہ قرآن ذکر کری خدا حق والا سرگندی کی تھی او سڑے زان محتاج او گڑی او دی کتاب تکینی کہ دی کتاب تا محتاج ام ز ہدایت تا محتاج ام دا اللہ را لے گلے ما تا دے نو الاغ انسان تا دا ہدایت لار اللہ کو لاوئی انا انزلنا بے شک را لے گلے دے منگ الیک الکتابا تا تا کتاب اے حبیب دا صد پار بالحق دا پار دا حق دا سرگن دے دو او اغا حق سشیرے گر دا حق وضاحت در تکئی حق بسنگ سرگن دی گیا او اغا حق سشیرے فعبد اللہ بندگیو کد اللہ مخلص اللہ الدین او خالص کون کے شدی اللہ لرا دخل بندگی رئی الدین دے کے پمانا دا بندگی رئی او دا عبادت سے دین پمانا دا طاعت مرازی دین پمانا دا عبادت مرازی دین پمانا دا دعا و دا بلن مرازی ذکر چی دین کل پمانا دا عبادت شو نبیا دا عبادت غطول اقسام پا دین کی داخل لے فعبد اللہ عبادت و بندگیو کد یو اللہ مخلص اللہ الدین خالص کون کے شدی اللہ لگا دخل بندگی بندگی خالص اللہ لگوا ذکر آیات ساتی مشرکانم اللہ تا عبادت و بندگی کولا خدا اللہ پوری عبادت و بندگی خاص کرے نوا ایبا اللہ تم سجدے کولے لیکن ورسرے خپلونو گتو بتانو خدایانو معبودانو تم سجدے کولے اللہ امرا بللو مدد و نصرت تی غفتو لیکن ورسرے نورم جوڑ کری و ایبا امرا بلل نتش بندگی خو مشرکانم کولا خدا سے بندگی مقصود ندا بندگی اغا مقصود دا چی خالص للہ فی اللہ وی فعبد اللہ عبادت و بندگی و کدا اللہ مخلص اللہ الدین خالص کون کے شادی اللہ لدخل بندگی رئی او خالص بندگی دیتا وی چی ما سوا دا اللہ نبل چال عبادت نی پد عبادت کے ریانی دا عبادت خالص دا اللہ در رضا لکھو رئی کد اللہ در رضا نے علاوہ بل شیم دے انسان مد نظر وی او اغے پا خیال او ذہن کی وی نو دیتا دے اخلاص عبادت نوائی علا خبر شئی للہ الدین الخالص خاص اللہ لرد دین خالص بندگی خالصا الہ العالمین بخالص بندگی قبلی چپائے کے ریاکاری نوی پاغی کی نمود نی پاغی کی ما سیوا اللہ نبل چال عبادت نشت رکو سجدہ نظر منختا رابلل رامدت کل الا للہ الدین الخالص خبر شئی خاص اللہ لربندگی دا خالصا اس دا اغا خلق و ذکر در لکی چی اغای خالصا بندگی دا اللہ نکی بلکہ دا اللہ بندگی نکی نور سر ما سیوا دا اللہ ندنورم کی والذین ها کسان اتخذو چی جوڑ کری جدی مشرکانو رانی ولی جدی مشرکانو من دونہی علاوہ دغی اللہ نا اولیاء معبودان و مددگاران و دوستان دا مشرکان چورت عبادت کئی رکو و سجدہ کئی دا غید نم نظرن ور کئی ندیوی ما نعبدهم منگ عبادت نکو ددوی الا لیقربونا مگر دید پارا چی دی نزدی کی منگا الاللہ لاللہ سرا ظلفا و نزدی کولو سرا منگ دادی تا چی عبادت کو ندی اللہ تا منگ نزدی کئی دیا بدا زمونگ شفارسیان جوڑے گی او زمونگ دا کارون پا اللہ بانے بدائی کئی او مناوئی بے دا دا مشرکان و عقیدہ و نظریہ و او دیدے کی من دونہی اولیاء کے لکا بتان داخل لی نو روح المانی دالی کلی چی مراد تینا ملائکم نی مراد تینا عیسیٰ علیہ السلام ام نے نو خبره تشه د بوتانو پورې خاص نه ده. مشرکانو د خپلو بوتانو عبادت او بندگی وکولا دا غی دا عقیده او نظریه وا چې مونږ کله د خپلو بوتانو عبادت او بندگی وکړو نو دا به زمونږ د پاره سفارسیان جوړیږي، زمونږ د پاره وسیله او ذریعه به جوړیږي او مونږ به الله سره ملاوي. ابن کثیر دلته لیکلي چې دای د خپل بوتانو شکلونه د نیکانو خلقو او د ملائکو په شکل جوړ کړو. دا د دې عقیده و چې مونږ د دې عبادت کوو نو دا هغه ارواح راضي او بیا به زمونږ نه خوشحالیږي او زمونږ دا کارونه په الله باندې وکړي. لکنن د قبر پرستو د پیر پرستم دا طریقه ده، د یو پیر عبادت او بندگی لیکي سجدي ورته کوي، دارنګي هغه په غیب پوه غني چې زما د ملاوي دوبل طریقه نشته بلکې دا پیر به زما کارونه په الله کوي. قبر والا تولی شکرانی او نظرانی منی، جنډي او دیوی او غلافونه منی، یاد هغه د قبر د غلاف دلاندې سر وردن نه کوي، وای بس ما کارونه با پدے پا الله باندې کوي چې بس دې ما ناراضي شي پدې عبادتونو پدې نظرونو پدې شکرانو نو بیا به زما کارونه دې پا الله کوي. مشرکان وبوي ما نعبدهم مونږ عبادت نه کوي د دې بتانو د دې ملائکو د دې عیسی علیه السلام الا ليقربونا مگر دې د پارا چې دای مونږ نږدې کی الى الله الى الله سر زلفا پنیز دے کولو سرا منگو دیر گناہگاریو اور دیر مختورنیو زمونگا اورینا ددائی رد کئینا زمونگا قبلینا او ددائی سوال رد کئینا دا دا پخوا مشرکانو طریقہ موا وہ سم وئی چی منگا دمونگ اورینا ندا دزان او خبر دا اللہ وئی زدہ ہر چاہ رد اللہ وئی زدہ ہر چاہ قبلو او کله چې انسان وفات او مړ شو نو د مرګ او د وفات نه پسا یاد جنت په نعمتونو کې دی یاد جهنم په تکالیفو کې دی. هغه ستا د حال نه خبره ده، هغه ستا د شرکی را مدد شي، ستا د نظرونه او شکرانې د دې نه هیڅ خبر نه دی. دا د هغې عقیده او نظریه لکه دغه عقیده او نظریه سوره یونس کې الله ذکر کړي. وګورئ تاسو یو لسمه پارا سوره یونس التا اللہ رب العزت دوی دا عقیدہ او نظریہ ذکر کرے آیات کریمہ ہو رہی اتلسم ویعبدون من دون اللہ ما لا یضرهم ولا ینفعهم ویقولون هؤلاء شفعاؤنا عند اللہ ویعبدون عبادت و بندگی کوي دا مشرکان من دون اللہ ما سوا د اللہ نا ما د هغه چا لا یضرهم چې ضرر او تکلیف او بیماری د دوی نه لرې کول نشي ولا ینفعهم او نه فایده رسول شي دوی تا وَيَقُولُونَ وَاِذَا مُشْرِكَانَ هَؤُلَاءِ دَا كَسَان دَا بُتَان دَا نِكَان بَنِگَان دَا مَلَائِكَةُ وَفَرِشْتِيُّ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ وَيَقُولُونَ وَاِذِ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا دَا كَسَان زُمُنگَ شَفَارَسِيَان دِي عِنْدَ اللَّهِ وَنِزَّ اللَّهُ بَانِي دا زمون سفارتیان دی. امام رازی رحمت اللہ علیہ کی اوڑیر لوی مفسر تیر شوے آغد دی آیات پا تفسیر کی لکلی وی دا مشرکان و دا بتان و دا عبادت اگا مثال کو گو رئی وی دا دی زمانی دی قبر پرست لو گو رئی دے دے او قبر تعظیم دا دی وجہ نہ کئی دا آغی عبادت دا دی وجہ نہ کئی چی دا دا قبر خاون زمان دا پار سفارتی بجوری گی دیو بیا زما کارونه پا اللہ باندې بدل تبم نه داوي ما نعبدهم وای مونږ عبادت او بندگی نکو د دوی الا ليقربونا الى الله زلفا مگر دې لپاره چې دې نزدیکی مونږه د الله سره زلفا پنځه کولو پدې نیت وای مونږ د عبادت او بندگی کو ادا سی تلبیہ دے وی لکہ ابن کثیر دلتا ذکر کری تواف سی بے کولنو بے لبیک اللہم لبیک لا شریک لکا لبیک الا شریکا ہوا لکا تملکو وما ملک اللہ حاضرم سائس سوک شریک نشتا بیا وی مگر هغه شریکان چې دا غي په لاس کې څه اختیار نشتا مگر تا ول اختیارات ورکړي الا شریکن هو لکا تملکه و ما ملک تا شریک نشتا مگر هغه شریک چې تا ول اختیار او برخه ورکړي دا غ په خپل سوسو طاقت نشتا دا اوس مو دا ول برخه ملاو دي یعنی څنګه برخه لکه باد وی لري کوي دارنگ اولاد ور کئی مقدمی ختمی او پا دغنیت را بلی را مدد کئی او پا دغنیت داغی پنن گڑان او شکرانی نظرانی ور کئی او زبح کئی مشرکان وی ما نعبدهم منگ عبادت نکو دجی الا لی قربونا مگر دید پارا چی دی نزدیک منگا الاللہ دا اللہ سر زلفا پنیز دے کول سرا او دا دی یہودی دا نسوارا و طریقہ و اغای دا عوام و ذہن کی خی جمع غیر زمونا نشی ملاوی دے اللہ او دا دا قبر پرستی لار خولی و نو دے امت کی مرالل اغا غلط سیران غلط قبر پرست ایم وی ایر ڈاریک اللہ سرا و برائی راس اللہ سر نشی ملاوی دے اعلان کہ اللہ بار بار اعلان کئی وقال ربکم ادعونی استجب لکم دی صورت پسیر سراروان دی سور مومن کی اللہ وی ما اعلان کڑے دے استاسو رب ویلی دی ما روب لئی زستاسو دعا گان قبلوم سور بقرہ کدر لکیرو وَإِذَا سَالَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب اللہ و یہ زما حبیب زما دا بندگان چې زما بارک تپوس کوي نو ورته وایا زنی زما او څومره نږدې نه نو اقرب الیه من حبل الورید نو مریو د ست درد نه الله ډیر نږدې دی او کله نږدې سو کی خو ته خبر اورینا و یجیب دعوت الداع قبل مدعا د دعا کون کی کله چې مارا بلی الله دا هر چاته د مرای د رګ نزیات نږدې دی او څوک چې فریاد کوي الله دا هر چا فریاد اوري او دغه عمر د سوال طریقه قران او سنت کې د کول پکار د جړا او د غفتو طریقه د کول پکار دی لکه غزنانا ماجیګر درس کې در لتیر شو هغه ته د غفتو تل ورتلو نو د الله رحمت سمدستی جوش کرا او یک دم دا غی فریاد اللہ قبول کو او جبریل امین علیہ السلام رو لے گلو وہی رو لے گلا اللہ نبی علیہ السلام تو تسلی ورکی کہ اے حبیب پریشانکی گما ان اللہ بے شک اللہ یحکم بینہم فی سلبو کی پمند جی کے فی ما پاغس کے ہم تجوی فی پاغے کے یختلفون اختلاف کو ان کی دی قورت دے قیامت با اللہ دے دے ظلم دے انصافی دے دے شرک و کفر فیصلہ کی ان اللہ بے شک اللہ لا یهدی ہدایت نکوی من ہا غچاتا ہوا کاغب کیا غدر و جن کفار او سخنا شکر دے کافر دے ان اللہ بے شک اللہ لا یهدی ہدایت نکوی من ہا غچاتا ہوا کاذبن کیا غدر اغجن کفار او سخن شکر دے. اس داغی یو بل عقیدہ و نظریہ ذکر کئی. یو عقیدہ خوی در لذکر کا کہ دائی عیسیٰ علیہ السلام نہ ملائک و دبوتان عبادت بولے کولو وی دائی اللہ تنجے کئی او بیا بدد نیم لا کارون ادائی پا اللہ بانے کئی. نبلا عقیدہ دعوی وی بیدا نیکان خلق انبیاء علیہ السلام او دا ملائک دا اللہ دا پارا پا منزلی دا زامنو او دلونو دی. لکا سرنگی والدین دا لور او دا رنگی دا بچینا مجبور کی نو دا دے پیغمبران او دے ملائکو نال عیاذ باللہ اللہ مجبور کی دا زمونگا شفاعت قہریہ کئی فزور دیکھ جسو غاری اللہ کا کئی لو اراد اللہ دا دا غی دا دغی عقیدی رب دے لو اراد اللہ کچر اللہ اراد لرلے این یتخذ ولدن دا چونی سی او جوڑ کی زانتا اولاد. ذکر دا مشرکانو چوی دا اللہ دا پارا العیاض باللہ اولاد دے نبی کی ردی جو مقصد لو باز اخواغ کافر کیا غیور تا حقیقتن لنا او زامن جوڑو نو باز ای چنا حقیقتن لنا او زامن نشتا لقد زامن و دلون پشانی دی دانے کان خلق لو اراد اللہ کچر اللہ اراد لرلے وے این یتخذ ولدن دا چونی سی او جوڑ کی زانتا اولاد لست وفا نخامخا غرکڑ بے وے مما دہا غچانا یخلقو چکم مخلوق پیدا سوی ما هغه چاله رشاو چې خوښ شوی دا څومره مخلوق پیدا کوي الله رب العزت روزانه. نو که چرې د دې نه العیاذ بالله اولاد نیوې نو اے مشرک تعالی به ضرورت بیانو چې ته دا فلانې زوی دی او فلانې لور ده ستا خبرې له ضرورت نه بیا په خپله ځان له جوړ کړی ستا دې جوړولو نسبت ته به ضرورت نه وي. سبحانه اللہ رب العزت پاک دے دا اولاد او دلونونا نی اولاد شتا و نی دونشتا. هو اللہ الواحد دغا اللہ رب العزت الواحد یو دے پخفل قدرت و طاقت کی یو دے پخفل صفات کی یو دے ذات پہ اعتبار یو دے نو دا اللہ اولاد لے ضرورت نشتا. هو الله الواحد دغ الله اکیو دے القهار و زور ور دے. اس دا غفل وحدانیت دلیل عقلی ذکر کئی دا اول دلیل لے او دی توی دلیل آفاقی اللہ وی اسمان تو گورا دی زمکی لو گورا دشتی او دورگی دی نظام تو گورا دسپگمی او دنور دی نظام تو گورا اللہ پا دمر نظام چلولو یواز قادر رہے دا سی ذات پا اولاد سکے دا سی ذات اولاد پا سی ضرورت تے. خلق السماوات والارض پیدا کری دی اسمانون اوزمکی دا پا دی مخ کی دعوی دی توحید دلیل اقلی رہے تصوی چیزی عبادت دی دا پارا کم جما با اللہ لنیزی کی بیا بزما کارون پا اللہ کی اللہ دلی قدرت خاون لے اللہ چنو غاڑی نسوک کے سکول نشی تاثوکا تکنہ دیمخ کی صورت کی حضرت سلیمان علیہ السلام سمر لوی پیغمبر دے زان تے دسل و زامن و فیس لکنے لیکن یو امورنو کلا غلیلی خلق زان تا غاڑی لیکن چنو ورکئی انو ورکئی ان کی پہ اختیار کی عرصی ابراہیم علیہ السلام غختو لپلار ادایت لیکن اللہ تا منظور نو. نبی علیہ السلام دا ابو طالب ہدایت غختو لیکن اللہ تا منظور نو. خلق السماوات والارض پیدا کری دی اسمانونا اوزمکی بالحق دا پارا دا حق سرگننی دو چیت دی تو گوری پدی کی سوچ و فکر رکی یکویر اللیل علی النہار راڑویش پپا ورزبانی پا پرز راوالی رس کی پٹکی تکویر اصل کی پٹولو توائی یو کور اللیل پتویش پا علن نهار پا ورزبانی و یو کور النهارا پتوی ورز لرا علن لیل پشپی بانی اس رز راو اس تشپی پی پتکڑی نو کلا چی در رز وقتیر شی نو شپا براوری رز پی پتکڑی یو کور اللیل علن نهار پتویش پی لرا پا ورز بانی و یو کور النهارا وتوی ورزل را علی اللیل پشپیوانی وسخر الشمس والقمر تابی کڑے دے نور اسپگمئی دا اللہ دا حکم مطابق را کیجی کلن دنیا بادگا پدی نظام کیو سکن رد و بدل را نگئی وسخر الشمس والقمر تابی کڑے دے نور اسپگمئی دا دمرلی نظام چلولو والنے اغا اولاد علون سکے اغبان سوکت کار نشی کولے چیوی نغاڑی کلن یجری دا تول روانی لیا جنم مسمع ترغنی تھی معلومی پوری چورز دا قیامت تا اغا نیتا چرو رسی ندشکی او دورز نظام متس نسکی اسمانی ما عظمت بوالی زی نور او سپگمئی با ٹکڑی ٹکڑی کلن دا تول یجری روانی لأجل مسمى داغنی تھی معلوم پورے الا خبر شئی هو العزیز الغفار دغا اللہ زور ورنے کسوک دی دن مخالفت کی آو سرکشی او بغاوت سر جون دے رہی نو زور ورنے چی قانونی جوڑول انو دا مخالفت تپوسم کولے وغیر پارے لأجل مسمى یونے تھے مقرر کرے او دغا ذات کی دمر لی خاوننے میوازی زورور ندے بلکی در رحم خاوننے الغفار دیر بخن کے نین کدھ تمام عمر سرکشی و بغاوت مکڑے خنن رازی او توبہ باسئی نو در رحمت دا اللہ بند ندے دے توبہ دروازہ بند ندے لیا سر نگو رہی بسم اللہ الرحمن الرحیم تنزیل الکتاب را نازل دلذی کتاب من اللہ دا اللہ دا طرف ننی العزیز چا غالب و زور ورده الحکیم او حکمت نوالده انا انزلنا بیسکر آلے گلد منگا ایلیک الکتابا سات اے حبیب کتاب قرآن پاک بالحق دپار د حق سر گننے دو فعبد اللہ عبادت و بندگی کو دا اللہ مخلصا خالص قیم کے شاہ لہ الدین دغی اللہ لرد بندگی رئی خالص اللہ تا عبادت و بندگی کو علا خبر شئی للہ الدین الخالص خاص اللہ رب العزت لردے دین خالص بندگی خالصا کہ پکی ریائی پکی شرکی پکی نمود و ریاکاری اغا عبادت اللہ نہ قبلے والذین حق کسان اتخذو من دونہی کہ اغای او داغا گر اغا خالص عبادت ذکر کئی داغی حکم نے تاثر احمق کیے لی اِنَّا اخلصناہم بخالصت ذکر الدار او بیاد شیطان اغواقیات کی تیر سن کہ اغوی الا عبادک منہم المخلصین اللہ استا پا خالص بننگانو زماد گمراہ کولو وسو طاقت نشداغ اخلاص سے مخلص اللہ الدین علا للہ الدین الخالص ونہن له مخلصون والذین حقسان اتخذو من دونہی یا غی جوڑ کری دی نیلی دی من دونہی لاود دی اللہ نا اولیاء مددگاران و معبودان دا مشرکان وائی ما نعبدهم مند دی عبادت و بندگی نکو الا لیقربونا مگر دی بچارا چی دی بنیز دی کئی منگا الاللہ دا اللہ سر الظلفا پنیز دی کول سرام ان اللہ یحکم بینہم بے شکا اللہ فی سلبو کی پمند دی کی پورت قیامت فی ما پاغسکی ہم فی ہی اختلفون شیدئی پائے کی اختلاف تو ان کی ان اللہ بے شک اللہ لا یہدی ہدایت نہ کئی من ہاغ چاہتا ہوا کاذب ان چا دروغ جنے کفار او سخنا شکرنے لو اراد اللہ کا اللہ ارادہ لرلوی یتخذ ولدا چونسی اولاد لصفا نخامخا غرکڑ بے مما دا ہاغ چانا یخلق چکی دا کبیے ما ہاغ چالا ریشاو چی خوخشوے وے سبحانہ پاک دے اللہ دا اولادنا هو الله الواحد القهار دغا اللہ ایکی او دے او زور وردے خلق السماوات والارض آتی دا کری دی اسمانونا عظمکی بالحق دا پارا دا حق ترگننے دو یکوور اللیل علی النہار وطویش پیل رپا ورزبانی ویکوور النہارا وطوی رزل را علی اللیل پشمی وسخر الشمس والقمر تابی کڑے دے نورو سگمئی کلن دا ٹول یجری روان دی لیجل مسمات دا غنی تی معلوم پوری چورز دا قیامت تا علا خبر شئی هو العزیزو دا غالا زور وردے غالب دے الغفار او دیر بخن کے دے نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنا تصرفون اللہ رب العزت پدی سورہ زمر کے پرندر لکی ارشید دلائل عقلیہ ذکر کئی پدی مکہ آیات کریمتن اللہ یو دلیل عقلی آفاقی ذکر کو اختل بندگانو تا اللہ دعوت د فکر ورکو کہ تاسو اسمانونو او د زمکو د نظام ته وګورئ دارنګ د شپې او د ورځې د نظام ته وګورئ د نور او د سپوږمۍ د نظام ته وګورئ د دې چلولو والا څوک دی او د دې خالق او مالک څوک دی اس دیدے کی یو بل دلیل عقلی نفسی ذکر کئی رنبنی ہو سکے اللہ وی تاسزان تو گو رئی دیو مور او پلار ندا تمام انسانان اللہ پیدا کریئی دنیا کے خوار کریئی آدھگی خپل پیدائش اغا مختلف ہو طریقو لتا سو گو رئی کیا ول کے سنگا وئی بیا سنگا شوئی بیا سنگا شوئی فرمائی خلقکم پیدا کریئی اللہ تاسو من نفس واحدت دا نفس یونا ثم جعلا و بیا اللہ پیدا کریوا منها ددغ نفسنا زوجہا بی بی ددغ نفس رمدے اللہ آدم علیہ السلام پیدا کو او بیا داغد دیتی دی پختی نے حضرت حوا بی بی پیدا کا پیدا کری ای اللہ تاسو من نفس واحدت اند نفس یونا ثم جعل منها او بیا پید گرزول وا پیدا کری وا دی نفسنا زوجہا بی بی دی نفس یعنی سوچ کوئی آدم علیہ السلام سرنگ دخار انہیں ابتدا کی پیدا کو او بیا دے قدرت تو گورا چکنی پختی لگورا او داغین یو بنی آدم پیدا کولو لگورا وانزل لکم انزال و نزول پمانا دا خلق دے وانزل لكم فدا کړی دي تاسو لپاره من الانعام ذناورنا ثمانيه ازواج ات جوړي انزل پمانا د خلق له لکه ما زیګر درس کې تیر صلی الله وی وانزلنا الحديد التم انزال پمانا د خلق او د پیدا کول له وانزل لكم او پیدا کری دی تاسو د پارا من الانعام د زناورنا ثمانیت ازواج ات جوڑی او دا ات جوڑی آغا دی چی سور انعام کی داغی تفصیل ذکر شوئے دو خانو ننر او ماددا دغوانو ننر او ماددا دگڑو دی بیزونا نگڑی یو جنسو یو جوڑا شوا د بیزو یو جوڑا شوا نو دا سلور شول دا غوانو یو جوڑا شوا نو شپک شول لوخانو جوڑا نو اتشول یخلقکم پیدا کوی تاسو فی بطون امہاتکم پخیتو دمین دستاسو کی خلقن پا پیدا کولو سرا من بعد خلقن پس دا پیدا کولو نام مختلف طریقے سر اللہ تاسو د میندو پخیتو کی جوړی او دا غی ذکر در لمخ کی تیر شو لکو گو رئی دا تلسمی پارے اول اللہ دا دی خلقم من بعد خلقن تفصیل ذکر کرو اللہ دا انسان ابتدائی او انتہائی حال ذکر کئی آیات دو لسم گو رئی دا تلسم تاری اول مخصور مومنون وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ سِينَ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ بِشَكَ اللَّهُ اِفِدَا كَرِدِ مُنْغِ انسان مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ سِينَ دَاغَ خُلَاسِ دَخَتِنَا ثم جعلنا هو بیا گرزول دے منگا نسل دے انسان نطفتا ساس کے اوب فی قرار مکین پاغذ داستوگن مکین محفوظ کے ثم خلقنا نطفتا او بیا پیدا کری و منگ دے دغی نطفینا علقتا وینم جمدا فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ نپیدا کړو ومونږ د دغې وینې منجمدنا مزغتن ټوکړه د غوښې فَخَلَقْنَا الْمُزْغَةَ نپیدا کړو مونږ د دغې ټوکړې د غوښې نا عظامن اډوکی فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ او بیا اغوستلو مونږ د اډوکو ته لحما غوښا و هر یو ادکی مغخر او سوا ثم انشأناه او بیا پیدا کړو موږ د انسان خلقن آخرا و پیدایش بل سرا کل صفا سترا حسین انسان پیدا شي فتبارک الله احسن الخالقین برکت والد الله ډېر خیسته د جوړونکو او د پیدا کوونکو نه دی انسان ته الله دعوت د فکر ورکوي چې سوچ وکا دې دومره مرحله سره ته دنیا پر اغله نو ته ګنې ابست دی بیا وایي ګره مقصد دا دی ثم انکم بعد ذالک لمیتون دې نفس ګره مرگ راځي بیا به د مرگ نفس ژوندون راځي تبا الله ته مخ له درولې نو دا یو دلیل عقلی الله ذکر کوي یخلقکم پیدا کوي تاسو فی بطون امهاتکم فخیتو د میندو تاسو کی خلقن پا پیدا کول سر من بعد خلقن پس د پیدا کولنا فی ظلمات ثلاث پت یرو دریو کی انسان تو وی وتسو کی یو تیار کی سشے نشی جوڑو لے تیار کی ستا دماغ او سترگی کار نکن تپا یو تیار کی سشے نشی جوڑو لے الله د دریو تیرو دنت د مور په خټه کې جوړ کړي فی ظلمات ثلاث پاغت یرو دریو کی او غدری تیاری سی یو د مور د خیت تیارو او دارنگی دویم د رحم تیارو او دریم اغا پرده چگی تا پریوان وی چه کی بچے پیدا کی گی یعنی داغی تیارو فی ظلمات ثلاث پاغت دریو پردو کی ذالکم اللہ صلی پی جندل غوار قرآن راغلے دی رپارا دی چی تر رب پی جنے تر اللہ قدرت پی جنے دا اللہ صفات پی جنے چی تب یاد حاجتنو پا وقت کے ونو گٹو بتانو اولیاؤ بزرگانو درگاہونو تمنڈے نوے ذالکم اللہ دغ صفتنو قدرتنو والا اللہ ربکم رب ساسو دے مالک ستاسو دے پالون کے ستاسو دے ذالکم اللہ دغ صفتن و قدرتن والا اللہ ربکم رب ستاسو دے لہ الملک دغ اللہ د پار اختیار و بادشاہی دا خالق مغدے نبادشاہ مغدے لا الہ الا ہو دا اس نتیجہ ذکر کئی دلائل ذکر کل دو تفصیلا لداغی نتیجہ ذکر کئی کی چکل دا آسمان او دزمک پیدا کون کے اللہ دے او بل طرف تا یو ولی او بزرگ انسان او تمام مخلوق یو مچم نشی پیدا کولے نو نتیجہ داروت چلا الہ الا ہو بل دا عبادت او دا بندگی رئی لائکم بغیر دا اللہ نا نشتا دا یو دلیلو بیا اور پسی گورا بل دلید سرے لگوئی یکوور اللیل علی النہار ویکوور النہار علی اللیل اللہ عشق پر از پٹی اور از پشبی سر پٹی دے انسان دا انبیاء علیہ السلام دا تمام مخلوقات پہ اختیار کی دا شبی او دا ورز انتظام شتا نشتا نو لا الہ الا ہو سورہ قصص کی تاسو لطیر دی شلم پارکی اللہ وی کز شپکم نسوک رسکو لنشی او کز ورسکم نسوک شپکو لنشی قل ارائیتم من جعل اللہ علیکم اللیل سرمدن الى یوم القیامة من الہ غیر اللہ یاتیکم بضیاء اللہ وی کز شپکم نتاس لداس سوک مخلوقات و اخکاری کی رزب او کزامی شد پاو رستم نشپیرا و سوال سوکشتا نو چکل نشتا نو نتیجروت لا الہ الا ہو درین دلیل سرے لگوئی و سخر الشمس والقمر تابے کڑے دے نور اس بگمئی سوکشتا دے اللہ نور دو مغربنا غرزئی او مشرق نے راخی جئی سوکشتا دے چیز دی رد بدلی کی دارنگی دا سپگمئی پا نظام کے رد و بدل راولی نوچی نشتا سوک بلکہ چلون کے دنوراو دا سپگمئی اللہ لے نو نتیج روت لا الہ الا ہو انسان تویستا غنیکا آدم علیہ السلام چا پیدا کرو داغو دا چنی پختی نا حضرت حوا چا پیدا کرو او داتی پا مختلف طریقوں سر پیدا کی اللہ وی دا تمام مخلوق کرا جمع شی نو دی خو یو مچ ماشی نشی پیدا کولے نو نتیجہ دارو و تک لا الہ الا ہو دارنگی مخلوق پا یو تیارکی سے نشی کولے او غزات پدریو تیارو کے گورت دا سے انسان جوڑ کے چی پا تمام مخلوقاتو کے اشرف او تال دمر حسندر کو چی استاد حسن مقابل نور مخلوق نشی کولے نو نتیجہ داروت لا الہ الا ہو داد دی مذکورہ و دلائل و خلاصہ داو نتیجہ دا لکسڑے محنت کی داغے سمرہ رو دی دے دلائل ذکر کل ذکر کل داغے نچوڑ داغے خلاصہ آدر تپیش کئی لا الہ الا ہو نشت دے بل حق دار دا بند گئی نشت دے بل لائق دا عبادت اللہ سیوا دا دغی اللہ نا نچکل مسئلہ صفا دا دلیل پی موجود دے فانا تصرفون نو کم پل تاسو وړول شئی دا دا حق نا باطل تا کم پل واوڑی دی دا یو اللہ دا عبادتنا دا مخلوقات عبادت تا کم پل واوڑی دی فانا تصرفون کم پل تاسو وړول شئی اس درست آیاتی کریمہ کی ہوئی دا اللہ رب العزت کتاسو دین ترا بلی او تعالی د صحیح او د خالص عبادت د کول او دعوت درکئ نو دا فائدہ تعالی الله او عزت طول مخلوقات غنی او بے پروا زما د چا په منزونو د چا په روزو د چا په تلاوت او حجونو باندې څه سچ کوي نزال لکوي ان تکفرو کچریتا سو کفر اختیار کو فإن الله بيشك الله غني عنكم بے پروا دیتا سنا العياذ بالله قد طول خلق كفر او العیاذ باللہ کدا ټول داسی جوړ شي لکه شیطان حساب کا نو الله او زما بادشاہی کی زربر نقصان ناراضی چا چک خوکل نزان سره وکل او که چا بدوکل نزان سره بدوکل ان تک فروق چرتا سو کفر کو فین الله بیشک الله غنی عنکم بے پروا دیتا سنا ولا يرضى او نخو خوی لعباده الكفر دخلوا بندگانو د پاره کفر دغه مرده د بنده په کفر راضی او خوشحال نه دی پدې ناراض دی پدې خفه دی زکه دا الله د حکم نافرمانی دا او دا دی او بنده سخت ناشکری دا چې دې چا پیدا کړي سو کې مالک دی سو کې خالق دی ناغه پریخو راغه سر بلته ټیټي ولا يرضى النخو خوي لعباده الكفر دخلوا بندگانو د پار کفر وان تشکروا او کتا سود الله شکریا دا کا يرضوه لكم نداخو خوي تاسو لا کيو سړے شکر گزار دین الله پدی راضی کی او دی بند تب داغي بدلی دنیا و خیرت کی اور کئی او کيو بند ناشکر دے نو دا اللہ دا چاپنا شکری سو او دا بند دا پارا پا کفر خوشحالن رے ولا تزیرو او پورت بن کی وازرتن یو پورت کون کے وزر او خرابوج دبل چا یو دبل گناہ پورت کولی نشی یو سڑے دبل گناہ پورت کولی نشی لکا بازی خلق وی ویر بس علا بلاو بگردنی مولا نا دیتان نشی پورت کولے. یو ملاب باطل پرست وی تابا کندل غرزی نتب ورسر زان کندل غرزی. یو پیر با باطل پرست وی نتب دا غپ سروان وی نا تالا اللہ عقل در کرے تالا اللہ دماغ در کری او داد اللہ حبیب ویلی قرآن در تویلی چی یا ایوہ الذین آمنو ان کثیرا من الاحبار والرحبان لیاکلون اموال الناس بالباطل ویسدون عن سبیل اللہ. اے ایمان والو یو ډیر لوی خزانه قیمتی دی ایمان دے جمع کړي نو د دې خزانه غلوا غلبم پیجنې. اے ایمان والو ډیر د مولیانو د پیرانو نا مالم لوټی نو ایمانم لوټی. دا د باز خلکو غلط نظریه چي دی وي هر پیلا هر مولا او پیر زما د پار رهنما دي. الله وي نه په پیران او پالمانو کې ډېر خراب دي. وقليل من عبادي الشكور ډېر لږ په بندگانو کې شکر گزار دي. هر مولا او پیر تا تنه کلار نه خي. دا الله حبيب خو تقسیم کړي نو دا ته څنګه تقسیم نه مني. دا الله حبيب ویلي خيرهم خيار العلماء وشرهم شرار العلماء غور پا غورو کی حق پر سالمان نی ناکار پا ناکارو کی باطل پر سالمان نی. قرآن پاکم ویلی کنم دا صحیح علماء ذکر ام کڑے نو دا ناکار او ذکر ام کڑے. ولا تزیرو پورت بن کی وازرتن یو پورت کون کے وزر او خراب اوج دبل چام یو دبل پیټیو چتول نشی. دا عوام یو بل لوی یره وی دا ګنا دا یره سړی ویکا کدا ګنای نو پما. الله وی دا دروغ وی دا یو ګنا په بل کې دی نشی. ثم الى ربکم و بیا طرف درف تاسو ته مرجعکم واپس کی دلی تاسو ټول به الله ته واپس کی گئی. فَيُنَبِّئُكُمْ نُ خَبَرْدَارِ بَدَرْ كِتَاسُ تَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ فَحَغَ سَبَانِ چِ وَئِ تَاسُ چِ تَاسُ كَمْ عَمَلْكَ وَئِ إِنَّهُ بِشَكَ دَغَ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ السُّدُورِ پوحَ دے پا غَبْتُ رَازُنُو دَسِنُو دَسِنُوَ غَبْتِ خَبَرِ تِ پُتِ نَرِ پا غِ عَالِمَ و خَبَرْدَار دے نو استادا سرغن نیک اعمال او بد اعمال به څنګه پټشي. بیا ګورې سرنا خلقکم فلاکړی ای تاسو من نفس واحده د نفس یونا ثم جعل منها او به پیدا کړی وا منها د دې نفس نا زوجها بیبی د دې نفس وانزل لكم او پیدا کړی دی تاسو د پارا من الانعام د زناورنا سمانیت ازواج ات جوړی یخلقکم پیدا کوي تاسو فی بطون امهاتکم پخېټو د میندو تاسو کې خلقن پ پیدا کول سرا من بعد خلقن پس د پیدا کولنا فی ظلمات سلاس پتیرو دریو کی ذالکم اللہ دغ قدرتنو صفتنو والا اللہ ربکم ستاسو رب دے ستا پالون کے دغ دے ستا معبود دغ دے ستا حاجت رواو مشکل کشا دغ دے نتاغ پی جندلے ننے ہیر کڑے دے دے او دا گٹو دونو دا قبرونو بتانو پس گرزے. لا الہ الا ہو لہ الملک دغی اللہ لربات شاہدہ لا الہ الا ہو نشت دے بل دے عبادت لائق نشت دے بل حق دار د بندگی الا ہو سیوا دغی اللہ نا فانا تصرفون کم پلتا سو گرزولے و اڑولے شئی. ان تک فروک چرتا سو کفر اختیار کو فان اللہ بے شک اللہ غنی عنکم بے پروا دے تاسنا ولا يرضى او نخو خویل عباده الكفر دخپلو بندگانو د پار کفر. وان تشکرو کچره تاسو د الله د نعمتونو شکر ادا کو ټولو کلوې نعمت قران دے ټولو کلوې نعمت نبی علیہ السلام دے او د دې دوو غټو نعمتونو شکر سده چې دې پسې سړې روان شي. و ان تشکرو کچرتا سو شکر اختیار کو يرضوه لكم نخو خوی دا الله تاسو ته ولا تزر قرتبن کی وازرتن یو پورت کون کې وزر او خرابوج د بلچا. ثم الى ربكم بیا طرف درف تاسو ته مرجعكم ورگرزید لو واپس کی دل استاسو. فینبئوکم نو خبردارې بدر کی تاسو ته بما کنتم تعملون په هغه سبانه چې وای چې تاسو به عمل کولو. انه بیشک د الله علیم پوه دے بذات الصدور باغ پټو رازونو د سینو باندې. فرمای و اذا مس الانسان او